għaddit ġimgħa oħra u reġa' wasal il-ħin għall-programm ieħor fuq dan l-istazzjon 103.7. Il-programm huwa Fejmort Skola, mistieden għandi llum miegħi lil Gordon Pisani. Gordon Pisani huwa publikatur, għandu żewġ masters, masters fil-kreattività u masters anke fil-kriminoloġija. Interessanti li mexxi dar tal-kotba, id-dar tal-kotba Kajt li publikat diversi awturi mill-professur Tonio Borg. Sal-professur Konrad Tejk, Edward De Bono, l-arċisqof Monsignor Xikluna, l-professur Lino Bianco, l-professur Richard England, l-professur George Cassar, l-professur Joe Frigieri u ħafna awturi fostom jien ukoll, jekk ma importax anki nissemma f'din il-lista. Gordon, aħna nħobbu nżommu mistoqsija ġenerali dak li kun jagħmilna naqra mappa tal-attività, ħanżejħilek imbagħad nidħlu ftit fid-dettall. Fejn mort skola anti? Jew fej batuk skola, madrabi. Ekku, l-iskola primarja kienet St. Francis Birkirkara. Sekondarja mbagħad għamilt l-eżami għall-Kulleġġ San Luigi, Birkirkara wkoll. Imbagħad inju l-ICUM l-lum huwa l-Junior College, mbagħad l-Università. Ovvjament inti marbut ħafna ma' Birkirkara wkoll u x'hekk nistgħu ngħidu. Iva. Għandi rabta partikolari fi sens Birkirkara. I mean, jekk tgħidli għax l-iskola sekondarja mbagħad meta jkollok għażliet, għax infatt inti jiġifieri probabbli l-ewwel deċiżjoni li mmur St. Francis, I mean, ma tkunx ħadta inti, però kifatt ikunu ħadwa għalik. Jekk tgħidli l-oħra kienitx marbuta mal-lokalità, San Luigi ngħidlek le. Jiġifieri kien żmien meta konna nagħmlu ruxmat eżamijiet, għax inti kont tagħmel mill-primarja sekondarja eżami differenti għal kull skola, fil-fatt kont qed not kemm għamilt eżamijiet għamilt mill-inqas għal seba' skejjel. Ġifieri ma kienx għadu jeżisti l-common entrance. L-common entrance ma kienx jeżisti, ġifieri konna nagħmlu mill-year 5 jew il-year 6, kien ikun hemm dik l-għażla, jien fil-fatt kont għamiltom minn year 5 għaliex mbagħad fis-sekondarja ġieli kienu joffru wkoll possibilità tal-year 6 li tibdiha fis-sekondarja kif kienet pereżempju San Luigi. Imma konna niftakar nagħmlu prattikament xahar u nofs tiġri kuljum minn skola l-oħra, ġifieri dak kien hemm St. Elias, dak iż-żmien kien hemm Mount Carmel, St. Augustine, Savio College, St. Michael, San Luigi Seminarju, Junior Lyceum. U prattikament kull skola kien ikollha tliet eżamijiet, il-Malti, l-Ingliż u l-Metz. Ġifieri tista' timmaġina b'dawk l-ammont ta' skejjel b'sessions differenti x'maratona kien ikollna f'dawk il-ġranet kien ikun għal-ħabta ta' Mejju Ġunju. L-eċċezzjoni kienet San Luigi. San Luigi ma kienx ikun hemm tliet eżamijiet, però kien ikun hemm biss tal-Metz u tal-Ingliż. Malti ma kienx hemm. Malti ma kienx hemm, għalkemm imbagħad meta dħal, meta tidħol San Luigi kont il-Malti kien waħed mis-suġġetti regolari. Però biex tidħol San Luigi ma kienx hemm, ma kontx nagħmel l-eżami tal-Malti. Li kellna wkoll dak iż-żmien niftakar kien eżami ta' kwarta jew ta' nofsija bejn wieħed u ieħor fejn kont tagħmel IQ test. Ġifieri iktar maħsub fuq reasoning. Ta' mistoqsijiet li dak biex kien jintuża li f'każ inti tiġi tajje ma' studenti ieħor imorru għal din it-tieni karta u mbagħad joħorġu l-gradwatorja ta' minn daħal minn ġie fil-waiting list. Xi ħaġa rari di fis-sens ma kontx tismagħha naħseb minn skejjel oħrajn u naħseb xi ħaġa mhix faċli għax qed immaġina student ħanajduha kif inhi u għażminijiet meta dek tistudja bl-amment ukoll xi ftit jew. U kien estensjoni tal-eżami biex ngħidlu hekk. Illi inti ma tippreparax daqstant għalih, ġifieri ma tafx ħaj oħroġ. Ġifieri l-aħħar sena ta' St. Francis il-year 5 prattikament tkun driven għall-eżamijiet biex inti tipprova tgħaddi, però ma kienx wieħed mis-suġġetti ta' dat tip ta' reasoning illi jrid ikollok jew dal IQ test illi konna minnha. Però irid ngħid illi naħseb illi dak tip ta' eżami mbagħad kien applikat tul il-kors kollu ta' snin li għamil San Luigi. Gordon, l-ewwel memorji ta' St. Francis forsi nimxu ftit kronologikament blura ħanajtek għalix unbat nsemmu s-sekondarja ktar tar. L-ewwel ma' skola illi kienet dominata mis-sorijiet. Fej kienet eżatt, niprova naħseb. Triq li mnajjar bi Kirkara, naħfejn hemm lassa tal-pulizija. Triq dejqa li minn Braret għal Main Street, ġifieri lajja għaddu karozzi minnha xej. Skola żgħira kbira. Kienet dak iż-żmien kien hemm żewġ klassijiet għal kull sena. Ġifieri pratikament qed nitkellmu 50 għal kull sena timmultiplikhom. 16 kien hemm il-kindergarten year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, mbagħad year 6 kienet tkun klassi waħda, għax kien ikun hemm ammont illi imorru fis-skola sekondarja mbagħad. Iġver ma kienitx skola żgħira. Niftakar żgur l-attivitajiet tal-miliet illi kienu jorganizzaw b'mod religjuż, però li kien ukoll li niftakar minn li kien jimpressjonani ħanejtek, is-sens ta' komunità li inti kont toħroġ kif inkont noqgħod bil-Kirkara, li inti tmur tixtri u tiltaqa' mas-soru għat-tal-ħanut. U allura għandek konverzazzjoni oħra kiex qed jagħmel it-tifel, x'mhux qed jagħmel it-tifel. Ħafna dak iż-żmien, żgur li hija differenti mill-lum, il-familji meta kienu jiżżewġu ħafna drabi kienu jibqgħu jgħixu fl-istess lokalità illi trabbew fiha. Allura kien faċli li l-familji jibqgħu jgħixu fl-istess lokalità. U allura ħafna mill-kuġini tiegħi kienu jalmuhom l-istess. Anzi konna fl-istess sena uħud minnha, ġifieri issa meta qed ngħid mhux biss il-kuġini manka l-familja stiża, sekondu kuġini, l-kuġin tal-kuġin. Ġifieri ġieli konna nkunu fi klassi waħda jien insib li minn b'xi mod jew ieħor minn klassi ta' 25 hemm seba' niġu minn xurxin. B'xi mod jew ieħor. U ma kienitx eċċezzjoni għalija, ġifieri kienu hemm familji oħrajn li jkunu relattivament kbar jekk isma' dak il-kuġin tiegħi, dak il-kuġina tal-kuġin, dak is-sekondu kuġin. U kont qed tgħidilna li l-alliema kienu kollha sorijiet. Pratikament kollha sorijiet, ġifieri kull ma kien hemm kienu biss tlieta illi ma kienux sorijiet, Mrs. Camilleri, Mrs. Gatt, Mrs. Dabono, u waħda minnhom kienet part-timer, ġifieri l-bqija kollha sorijiet. U ħafna semmewna hawnhekk, li ħafna drabi dawn is-sorijiet kienu jkunu sorijiet ta' ċerta dixxiplina, għalkemm kont issib ukoll dik is-soru l-ħanina ħanajtek, ma nafx il-memorji tiegħek. Ara, kien hemm soru partikolari, ħafna tfal kienu jibżgħu li jkunu fil-klassi tagħha. Però ma niftakarx li kienu kun hemm xi dixxiplina esagerata li inti titwerwer l-immortant mort l-iskola jew inkella. Ħlif b'eċċezzjoni ta' waħda li jiva forsi għax miskina, mhux miskina, leħena kien jgħajat iktar minn ta' oħrajn, però kienet magħrufa li ta' għajat li twidbek. Kienem soru oħra l-ġuri li ma kienet tamil għal-lebda skopa l-kem kiku s-sir l-lum, kiku naħseb l-lin għala kija sħiħ li kella vizzju li meta taħn ek tikdmek. Ġifri murġipa mill l-lum il-ħagġa, ġifri daqet nitkellem. Anki li taħna il-lum jgħabra. Daqet nitkellem, jintħal St. Francis 1977, ġifri probably 79-80. Sistara di Fonza. Il-li nsemmuha. Però dak iż-żmien kienet xi ħaġa aċċettata, ġifieri ma kienx tagħmilha kif attekax. U anke l-ġenituri naħseb ma kinux jaħsbu ħażin bħal ġifieri għax illum laqas tmelles jew tagħmel tabtipa fuq dar tifel mhux tmelles. Ukoll hija problematika naħseb. Però naħseb imbagħad din id-dixxiplina ma' San Luigi sibta nimma. Le, San Luigi kompletament differenti. Ġifieri San Luigi kien hemm dixxiplina enormi. B'struttura wkoll ta' kif tiġi disciplinat, ġifieri illi jien naf skont kważi id-digri tan-nuqqas illi tagħmel. Ġifieri tista' fil-primarja x'kif għatlek kien hemm sentejn li kienu primarja year 5 u year 6, jekk tagħmel xi ħaġa mejjusa bħala żgħira, teħel dak li konna ngħidulu yellow door. Ġifieri konna nħorġu għal-break, però int ma tista' tagħmel xejn, lift toqgħod ma' ġemp dal-bib li kien miżbu ħisfar. għalek il-yellow door, u kontajt isma jaqlajt yellow door, jew għal-break il-qasir ta' kwarta, jew kella l-break it-twil ta' sija u kwart pratikament. Però mbagħad tista' taqla after school, aħna jien il-ħadd iż-żmien meta San Luigi kienet kellna it-tnejn it-tlieta, l-erba' ma kenniex skola, il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt. Apparti l-after schools illi kienu jvarjaw minn after school ta' sija. Imbagħad skont il-grad seta stajt taqla after school ta' tliet sigħat u anke sa tminja ta' filgħaxija, ġifier mista' tgħu nof sa tminja ta' filgħaxija. Illi kien hemm okkażjonijiet fejn tidħol l-erba', tidħol is-sibt, il-ħadd, ċoe. Anke l-ħadd. Apparti li tista' taqla suspension ukoll. Interessanti. U kien hemm persuna illi kienet impjegata. Kenna, ċoe għall-kull division. Kellek il-prefect, il-prefect illi kien ikun teacher, mhux il-captain tal-klassi, illi da kien jieħu ħsieb id-disciplina għal kull sena. Mbagħad kellek il-prefect of discipline, illi kien jiġi fuqhom, ġifieri kollu prattikament 5-6 min-nies, 5 min-nies taħtu. Imbagħad kellna kamra li kienet tissejjaħ detention room. Li kienet ġol l-iskola illi kien hemm persuna impjegata li kien ekspuluzzija. Però mhux qed insemmi li kien ekspuluzzija għaliex. F'sens ta' swat. Le, assolutament. L-sempliċement ir-rwol tiegħu kien jara li inti dħalt qatt fid-detention room, joqgħod hemmhekk, m'hemmx diskors, m'hemmx paroli għax parti mbagħad mid-detention kienet tkun illi inti qatt tagħmel l-ħomar, però ma stajtx titkellem, ma stajtx toħroġ, ġifieri. U nassumi li tidħol il-ħadd l-offiża kienet tkun gravi sew. Oż-żgur, ġifieri l-ħadd titkun bist il-linja, ġifiri. Jekk tgħid tal-erba, ġili pereżempju kien ikun hemm situazzjonijiet fejn taqla tliet after schools u tmurant il-prefect of discipline tgħidlu isma' jinqlaj tliet after schools, hemm possibilità li nidħol nhar l-erba' u tagħmel tliet sigħat l-erba', ġifieri kważi kol tpartatom. Però jekk xi ħadd jidhirlu l-intqbist kull limitu, li ma kienx tkun rarja, ġifieri li xi ħadd jidħol idaħluh il-ħadd u għar minn hekk tidħol bl-uniformi u tgħin fil-qudies. Ġifieri. Issibu lek x'tagħmel ukoll. Ġieli qlajt xi ħaġa Gordon minn dawn? Lajt, però jien dejjem kont nipprova li kien hemm linja li sal-erba' min jaf kemm il-darba dħalt l-erba'. Però dejjem kont ngħid jien akkosta kollox ma rrid nagħmel xejn li kolli nidħol il-ħadd. Ġifieri tidħol il-ħadd bl-uniformi, ġifieri ftaħaj minn Birkirkara timxija sal-iskola. Ħadd ma joħroġ bl-uniformi nhar ta' ħadd. Tmur l-iskola. Tmur l-iskola u tgħin fil-qudies bl-uniformi għax ħaġa li kont ngħid isma' dik. Ma rridx nilħaq dawk il-livelli. Elpi oħrajn ta' paroli, ma tkunx għamil xi homework, ma tkunx update, ħriġ barra mill-linja il-Marja Santa. Però ovvjament minkejja dan kollu, San Luigi għandu ċertu itos jekk xejn, jiġifieri naħseb u l-istudenti iħossuhom li jappartjenu lejn l-iskola, apparti li u vera kif nafu ja normalment l-iskejjel minn joġu ħafna avukati u professjonijiet oħrajn. Ekku, kważi se kadi xillum, ma naħsibx li għadda daqs kemm kienet qabel probabbli, però kienet bejta tal-politiċi wkoll. Vera. Nafek, tieħu l-aħħar Prim Ministri. Għandek għedif nakadami, Lorenz Gonzi li wkoll kien għamel sena, Joseph Muscat, Roberta Bela, kollha kienu San Luigi. Jekk taqbad kapijiet tal-partiti, l-istess ħaġa, ġifieri tinkludi hemmhekk il-Lejġen Dalija, Bernard Grek, Simon Buzottil. Ġifieri kien hemm dan numru sostanzjali ta' politiċi li joħorġu. Ma naħseb żgur mhux kombinazzjoni. Le mhux kombinazzjoni, ma naħsebx hija kombinazzjoni, hija l-formazzjoni li tingħata jkun. Kważi ġi ngħid il-Ġiżwiti huma politiċi fihom infushom, small P. Ħares lejn il-Papa. Ekku. Però li tosta l-iskola il-foresight li kien hemm, ovvjament jien nista' nitkellem dwar l-esperjenza li kelli jiena. Ċertu suġġetti kif kienu jippreparawk għal dak li ġejju jantiċipaw iż-żminijiet. Ġejjin meta nħares lura, dejjem naffaxxina ruħi. Imma kif waslu sem, ġifieri kif ħasbu b'dan mod. Meta kont Form 3, 1988, Form 3, parti mis-syllabus illi kenna tal-commerce kien li nistudjaw kif taħdem il-VAT? Ġudak in 1998, f'Malta l-VAT daħlet 1998, ma kienx hemm xamma li se tidħol il-VAT, ġifieri daqs. Kien qed jidħol il-kunċett ta' suq ħieles biss. Ġifieri qed nitkellmu 8 snin qabel, aħna kellna suġġett. Commerce illi fih studjajna. Il-VAT kif hija sistema differenti mid-dwana, kif hija differenti minn sistemi oħra ta' tassazzjoni. Dik waħda minnhom. Oħra li kenna u li kienet tinata ħafna. X'inha San Luigi li kenna kienu jagħtu importanza ħafna lil skills apparti s-suġġetti. Per eżempju kenna l-Communication u Media Studies. Daqs nitkellmu 84, 85, pluralizmu tax-xandir 1992. Mbagħad ħafna iktar tard. Però il-communication studies jien naf konna nistudja kif tagħmel intervista, kif inti tipprepara lilek innifsek biex tagħmel intervista. Kif issir gazzetta, ir-rwol tal-editur, ir-rwol tal-pubblikatura, għaliex jintażlu tipi aktar kbar minn oħrajn, kif tagħmel captions. Mbagħad kien ikolna suġġetti oħra li jinnaf pereżempju isma' owner ta' gazzetta sa fejn għandu jaċċetta reklami. Vis-a-vis il-policy ta' dik il-gazzetta. Interessanti li meta tikkonsidra iż-żmien illi tkun studja jekk tgħid isma' dawn huma diskussjonijiet jew suġġetti li għandhom ikunu preżenti aktar illum. Kważi tifhimha. Ġifieri din it-tip ta' formazzjoni, issa xi ftit jew naħseb għandi raġun nagħmel l-argument li anke kellha tħalli effett fis-snin ta' wara anke fil-politika. Iva. Per eżempju, ġifieri dik konna aħna fil-media studies illi parti minna kienu jkunu debates li jiġu rekordjati. Ġifieri kellna media room, kien hemm media room, persuna li kien ġiżwita li dak iż-żmien video camera ma konċ tara kif ġipu laħa il-video recorders, il-VHS huma kbar fin-numri. Mhux bħallum li għandek mobile il-rekordi għajt intervista ġifieri. Kien hemm dit-tip ta' preparazzjoni diretta, indiretta ma' żgur li tikkundizzjonak. Ġifieri anke fit-tip imbagħad ta' mistoqsijiet li kienu joħorġu, niftakar. Meta taħseb fija tgħid isma' kellhom il-gazz ukoll ġifieri, jew inkella kienu jippruvaw jew il-barriri, jew jisfidaw il-boundaries. Niftakar eżami minnhom kien il-ridna tal-Media u Communication Studies, kien il-ridna nikdbu tliet editorjali. Kien iż-żmien tal-gwerra bejn l-Iraq u l-Iran. U għandi rrid tikteb editorjal għall-Washington Post, Times, tal-Londra u għall-Pravda. Li kulħadd ikollu l-perspettiva tiegħu. Ekku, ġifieri l-iskop mhux li ktib 150 kelma fuq kull wieħed, imma isma' liema angolo ħadd, liema bajis, il-bajis jekk huwiex dikjarat. Ġifieri meta tara dawn it-tip ta' suġġetti u kif ġejna malma, kif ġejna trejnjati konna, żgur li kienu jantiċipaw iż-żminijiet. Ġifieri anke pereżempju l-computer studies. Ġifieri kien ikolna lezzjonijiet wara l-ħin tal-iskola għal dawk l-istudenti li jridu jistudjaw il-computer. Li kien għadu se jibda jidħol f'Malta. Li kien għadu se jibda jidħol, ġifieri u kellna l-computer lab, daqs ngħidu 1985 bidu 1986. Ġifieri għalkemm ma kienx suġġett obbligatorju, inti l-iskola kienet toffrilek il-possibilità illi issegwi s-suġġett tal-computer. Ma li ma Gordon li għadek tiftakarhom minn dawk iż-żminijiet? Iva, ta' ġifiri jenna f-malfjek t-ċintik xie eżempju, ġifiri għadda ta' b-mod kważi regolari maħħa jgħal Teresa Friġiri, li għal-mara ta' Joe Friġiri. Oħra fejet li għad tisma jipreparaw il-politiċi Marion Paċaċa, involuta fil-soċieta ċivili, kienet ukoll kandidata. Jenna f-von tribi, kem tritem l-lista Mario Friġiri, li kien kummissarju. Ġifieri sa dan it-tant anki ma kinux patrijiet biss, ġifieri l-għalliema, ġifieri kien hemm mix, ġifieri kien hemm numru konsiderevoli ta' Ġiżwiti, però kien hemm lajċi nisa u rġiel, ġifieri Le, najmin kienet miftuħa. U religjon kienet tingħata importanza? Iva, ġifieri biss-biss. Aħna kien ikollna l-quddies li kienet obbligatorja sa form 4. U dik kienet kuljum jekk kienet kuljum, kuljum preċett. Ġifieri l-ewwel l-ewwel slot, l-ewwel lesson, l-ewwel ħin hija li inti tmur għall-quddies. Ovvjament ma stax tfallija. Ġifieri jekk l-iskola kienet tibda fis-seba' u nofs. Uddis tibda fis-seba' u nofs, inti rid tkun hemm fis-seba' u nofs. Das li kieku ħatibda l-ewwel lezzjoni. Wara San Luigi mbagħad? Mbagħad wara San Luigi mor il-New Lyceum. Dak fejn? San Luigi New Lyceum l-imsida fejn illum l-Juwa Junior College. Għalkemm San Luigi kien hemm sixth form. Jew mbagħad wara seba' snin. San Luigi, xtaqt l-immur f-post li huwa ikbar mill-li kien San Luigi, sa San Luigi kien diġa kbir. Din interessanti għaliex ikkorreġini inti hemm battalja biex wieħed jidħol hemm. Ekku, ġifieri anzi kulħadd jipprova l-ewwel jista' jkun tibqa' hemm iżommu kemm hekk. Imma hekk xtaqt li isma' tmur f'arena li hija ħafna ikbar. U fil-fatt dħalt imbagħad il-New Lyceum, imbagħad kont ukoll fil-kunsill, kont president tal-kunsill tal-istudenti tal-liċeo superjuri dak iż-żmien. U kif kienet taħdem is-sistema? Kont tażun numru ta' suġġetti? Nażlu tliet suġġetti, tliet A-levels u l-systems of knowledge. Kien diġà daħal is-systems of knowledge. Iva, kien diġà daħal ftit wara il-bidu tiegħu, ovvjament systems of knowledge kien daħal b'resistenza kbira u protesti kbar, per naħseb għandu valur. Ġifieri, min inti li meta tkun student suġġett obbligatorju idejek. Però naħseb li dak li kopri systems of knowledge għalli naqas anke dak li kien dak iż-żmien. Feħ valur, feħ interess u naħseb l-lum ċertu areas li interessawni ġi l-insip l-origini taħħom fi systems of knowledge. Ġifri inklu, per esempio, art, ma siżer għattart li kien wieħed mill-għallima ta' systems of knowledge, men and arts. Kien jallimni l-art li jkoll fil-istess fi systems of knowledge. Mbagħad wara, ovvjament, naħseb wasal il-passaġġ għall-università. Għall-università, mbagħad l-università. Tħalt prokuratur legali, u għamt prokuratur legali u s-soċjoloġija, u dak iż-żmien il-kors tal-liġi kien jiftaħ kull sentejn. Allura bejn il-sixth form u bejn l-università jien kelli sena fejn għajmin tista' tagħmel li trid jew ma tagħmel xejn, jew tmur taħdem, jew inkella kien hemm kors l-università Foundation Foundation. Illi kien kors eċċellenti li naħseb illi kieku jista' jkun. Kors li għamlu kulħadd, illum safen spiċċa, madux jeżisti safenna fiena. Però dat tip ta' kors. Kien joffri diversi biċċiet kien joffri diversi affar. U l-istess, ġifieri kien kważi jisu inħares leħ bħala kontinwazzjoni ta' San Luigi li jipreparak f'ħafna skills jien naf kellna study unit public speaking, human rights. Calligraphy, li t-studja l-kalligrafija. Ġifri, il-limbat eventualment, meta tkun l-università, mux se tamilom, per eżempju, naf creative writing ma Maria Ganado, creative thinking ma Sandra Dingley u Charles Briffa. Ġifri, stadjonit jidir li konna namlu kważi 30 stadjonit, pero differenti ikopru l-arti, xjenza, l-ekonomija, lingwi, għaliex kienu joffru lek anka li inti tamel lingwa li qatt ma studjajt. Forse l-lum ma tiġiex ħaġa simili fil-liberal arts u vera naħseb. Iva hemm. Però ovvjament dak tidħol għalih jekk trid fil-waqt li din għajmin anke dal foundation course għamiltu għaliex bażikament kelli sena illi l-kors ma fetaħx u rid nistenna sena. Però tant kellu firxa wiesa ta' suġġetti u jtik ħili differenti. U anki jaf li f'dik is-sena partikolari, inti tesplora suġġetti kompletament differenti li tgħid isma' jiena kelli pjan li mmur għal dal-kors u jien ħammur għall-kors kompletament differenti għaliex issa ħajjarni iktar xi ħaġa differenti. Naħseb kien kors brillanti jien naf kien suġġett ieħor kien crisis management kien jgħallmu Father Peter. Saraċin onglot. Firxa enormi kienet. Mbagħad żmien wara ġew l-MAs u xek. Mbagħad għamilt il-prokuratur legali u sociology, fil-verità ġibt il-warrant Pero kont dejjem kont ngħid li rrid ikolli background legali għal dak li nagħmel imma ma nippratikax fil-fatt ġibt il-warrant u xogħol ta' prokuratur legali prattikament ma għamilt xejn imbagħad mort ferjas kompletament differenti. L-amejġew ħafna wara l-istess, ġifieri mbagħad għamilt masters fil-creativity and innovation, il-focus kienet fuq l-edukazzjoni, il-kreattività. Fl-edukazzjoni fil-primarja u fil-sekundarja, l-mod taħsib, critical thinking, dak kien il-focus tal-teżi, mbagħad iktar tard għamilt masters fil-criminology. Għamilt by research, isma' tistudja inti fl-aħħar mill-aħħar il-gost illi tistudja. Mbagħad wara tagħmel li trid, ġifieri jien illum għandi tifla wkoll 20 sena qabel daħlet l-università. Għattila l-università t-titħol biex tuħu gost. Ix-xogħol jiġi wara. Forse ċek għamiltek jienu kol, ġviri tħalt kors, l-imbat l-għada li spiċajt mill-università, mort f-toroq kompletament differenti mill-kors li għamilt. Però mbagħad kriminoloġija għat naħseb numru ta' affarijiet illi dejjem kelli interess fihom. Ġejjem meta għamilt l-ewwel degree ukoll fis-sociology, dejjem kont ngħid nixtieq nagħmel masters f'crime and deviance. F'xi aspett partikolari ta' crime and deviance. Wara li għamilt l-ewwel degree mbagħad dħalt xogħol u speċjalment m'għamiltux. Però mbagħad bdejt nesplora isma' x'korsijiet qed toffri l-università, dak kien suġġett kriminoloġi li interessani. U għad ferħat l-linja daqxejn ftit differenti għamilt il-proċess tal-ġustizzja kriminali u l-intuition li jista' jkollhom l-imħalfin u l-maġistrati meta jkunu qed jisimgħu x-xhieda u jaqtgħu s-sentenzi. Ġifieri iktar iffukat biex ngħidlek il-bażi ta' dak li għamilt huwa fuq intuition. Suġġett tal-intuition kien jaffaxxinani u jinteressani wkoll min nies li tiltaqa' magħhom u tgħid isma' dawn għandhom xamma ta' kelli ġej. Urid nesplora insomma din l-intuition kif taħdem, kif ma taħdimx, qatta mal-ġustizzja fil-qasam kriminali. U għazit l-nifoka fuq hekk. Grazzi ħafna, Gordon, li sibt il-ħin anki biex tinaqgħod magħna, ma nistgħux inkomplu għaliex sarinna l-ħin. Il-mistident tal-programm tagħna tal-lum kien Gordon Pisani. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħaħsib il-bilanċ tekniku niltaqgħu mill-ġdid minn fuq campus 103.7 bħal-lum 8 tiem.